توامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 53 نمبر کې سر چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې 25/8/2007 کې شوه دی د دې د ملایدو په تیاسته ارشاد توحید سنت کې سر ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 الله دې ول عمرونو صحت الله رب العزت ته مفسرین قبرونو منور کی هغه د قران لوی خدمت کړی دی خو هر یو د خپل دور سره خبره کړی دا هر یو د خپل دور مناسب خبره کړی دا اوس دا ضروری نه ده چې دا کوم مفسر په دور کې کومه بیماری وا نو هغه دی وسومی قرآن په داسې انداز ویل چې دا هر دور سره فټ راشي آغا د فکر حسینی او دا آغا دا شاگردانو تور رای امتیاز ده چه آغای پا داس انداز قرآنوی چه دا هر دور سر مناسب ده او دا هر فتنه رد او دا هر باطل رد آغا تینا کی گی و معلومی گی تینا هر دور والا تخپل اسلام کولی شي او هر دور والا هغه تنا د خپل وخت د بیماری علاجم کولی شي یعنی په یو کلی طریقې سره قرآن پیش کو الله دې داغي قبرونه منور کی او داغي پترز زمونږ مشایخ کم د قرآن خدمت کوي او ژوندی دی الله د عمرونو سیاتونو کې برکتونه واچي. سورۃ النساء دیتا سورۃ الضعفاء موي د کمزورو د حقونو سورۃ د هر دور یو فتنه ای زمنګا د دور فتنه سوټی کی دي انحصار پدې کې نه دی یو ټکه اده ترقای چیرې ترقی په کار ده او د ترقای ضرورت ته او مونږه به کوړیو دویم ټکه چې هغه عام استعمالیږي نو هغه د روشن خیالي روشن خیالي په کار ده تنګ خیالای انتها پسندای نه سونو جوړیږي او سالو دریم ټکه آغا دے حقوق نسوان او ازادی نسوان چه دے خز و ازادی پا کار دا خز پا قید کی دی او دے خز و ازادی پا کار دا او دے خز و حقون پا کار دی او د خوځو د اقونو چا आवाज ونه کو هاريو دا چغه وای هر باطل حقوق نسوا ازادي نسوا او دارنګي ترقيه نسوا چاره د خوځو د ازادۍ فکر پکار دي او دا تنگ نظری دا او دا خزی پا قید کی دی نو دا دای فکر پا کار دی وی دا زمنگا دا دور عظیم و لوی فتنه دا قرآن مجید آغا آزادی نسوان او حقوق نسوان چه قرآن سنگ پیش کئی نو دا سه بل سوک نشی پیش کولے بل سوک پدی طریقہ باندے آزادی او بل سوک پدی طریقہ باندے حقون دا زنانو آغا نشی پیش کولے قرآن ده دی وجنا سالم قرآن کی چرت سورت و رجال نشتا ده چه ده ناری نو سورت او سورت و نسا اغشتا ده چه ده زنانو سورت نو پا دی که با ده زنانو ده حقونو او دارنگی پا موجودا چه سوک اغی ده دی آواز کئی سوک وجه نگی سورة النساء دا آغی کمزورو دا سنف نازک دا آغی حقوق بیانی دا کمزوری مخلوق حقون بیانی دا قرآن پا دور کی ام زنانو سرا سورة النساء دا سورة الضعفاء دا د کمزور خلقو حقونه بیان نهي اغه کمزور سنف یتیمانانو زنانو معصومانو دارنګ نو کارانو وینځو غلامانو نو کی کار نه کی بل ځنه ټلیفون نه کی وینه کی کلی کی خوځم کی دین دینم کلی کی نسا کرا کمزور سنف سنف نازک داغی حقونا بیانی تو قرآن دا نازل دلو پا واقع هم دا زنانو سر ظلمون اکی دل او دا پا مختلف طریقو باندیو جبار مسلو تیلیفون کو آئے شک کارنے کے ایسے چلے بھی اب آتو عبدالجبار مسلو یاو خلقو چاگئی زنانو سر ظلم پدی طریقہ باندکاو چی زنانائی پیس کم نئی صحابو لیں تردے پوری چه زنانای جواندائی خاخولے او دویم قسم آغو چه آغای دویم قسم آغاو رومیان خلق او رومی فلسفه چه آغای زنانه انتهایی سر تخیجو لیوی او پاغی بانده هم د زنانه و حقونه زائی که دل او زنانه و سر پاغی طریقه هم ظلمو اسلام درمیانه دین ده وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا درمیانه امت ته او درمیانه دین ولا الله رب العزت ورکړه ده نپ کی زیاتش ته اونه کامه آغا دوال طریقی اعراد کړي چې چا ډیر غرزولیو آغای امراد کړل او چې چا ډیر سر تخی جولیوی دا آغای طریقه امراد کړه دا آغای مستقل حقوق آغای اخودل آغای بیان کړل سدل تا بیانی سورت نور کے بیانی سورت احزاب کے بیانی سو بقرہ کے بیان شو او سو سورت طلاق کے بیانی دا سج نبی علیہ الصلات والسلام اغبم فرمائل کہ حببا الی من دنیاکم ثلاث حببا الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ چستاسو دنیا کے ما تدریسی زنا خوختی یو خوشبوئی نو خوشبوئی ظاہر کے طبیعتونا خوش آلئی نو دا اللہ دا دین خوشبوئی میں مخواخدا او دویم زنانو کمزوری مخلوق سره احسان کول چیز دا کمزوری مخلوق حقون آرکم نو دا ما تا خوخشوی دی او نبی علیہ السلام با د زنانو په حقونو باندې ډیر زور ورکاو ډیر زور به د زنانو په حقونو باندې ورکاو دا غلطه خبره ده چې اسلام کې د زنانو حق نشته او اسلام کې زنانو سره زیاتې دي چې کوم خلق دا واس کوي د ازادي نسوا او یاد حقوق نسوا اواز کوي نو آپ اخپل دے زنانو سر زیادی کئی او چکم اعتراض پہ اسلامی نو اعتراض غلط تے انشاءاللہ زیزائے پزائے نشاندہی کوم نو سورت کے دا حقون بیانی دے زنانو او دے انسانیت دے تکمیل اصول بہم بیان کی دوے آل عمران کے بیان کل او دو بدل تا بیان کی آل عمران کے علم او شجاعت بیان کرل سورت نساء کے حلم او عفت بیانی صبر او پاک دامنی اولنے آیات دا تمہید دے طولو حقونو تا چھ پردے حق ورکا پردے حق خوندی کوا ما ذکر یوم اور اپلار نہ پیدائی او د یو نیکا اولاد یی نول دی او بل حقونا خورای یا ایو الناس تقو ربکم یا ایو الناس اید طول دنیا خالکوی تقو ربکم او یاری گئی دی خپل ربنا نسنگا یارا جلالین وی اید تقو اقاب ربکم بیان تو تیوه او یاری گئی دا عذاب در اخپلنا بیان تو تیوئی ہو پا دا سی طریقہ چتا سدا غطاب داری ہو کئی بیان تو تیوئی ہو چتا سدا غطاب داری ہو کئی نیتا قو ربکم او یاری گئی تا سدا اخپلنا الذي اخذت خلقكم من نفس واحده چې پیدا کړې تاسو د نفس یو نه وخرق منها زوجها او پیدا کړې دا د نفس نه زوجها بیبی داغه وخلق منها زوجها او پیدا کړې دا د نفس دنه بیبی دغه بیبی ولته پیدا کړې دا نو دنه پیدا کړې دا نه د کیڼه پختای نه دګس پختای نه الله پیدا کړی دا یا منها نه مراد من جنسها چې لکه څنګه هغه انسانو نو بیبی ولا هم الله انسان پیدا کړ که انسان نو پیره نو سو تماشا بوا نو یو خلق منها زوجها پیدا کړه الله دنا بیبی دو و بس منهما رجالا کثیرا و نساء او خواره کل دینا رجالن کثیران او خواره کل دوارنا رجالن کثیران ونسا ناری نڑی رو زنانا هم و بس من هما رجالن کثیران ونسا او خواره کل دوارنا ناری نڑی رو زنانا هم اسی ناری نڑیر دی نو زنانا هم دیری دی و زنانا هم سره ده کثیران تکه اونوی زګړ ډیرواله چخکارا کیږي نو هغه پخکارا کیدو باندې په ظاهرې دو هغه اوسې زمونږه جمعات کې ناشو او نارینه جمعات کې ناشتي نو مونږ وایو سړی جمعات کې ډیر دی اوس کې دی شي کورونو کې زنانو د سړو نه زیات درڅ غوږی خي هغه مونږ تخکارینه نو الګی دی او سړی مخامخ تینو دا ډیر دی معلومی کی دا چه سڑی با بار گرزی نو دی دیروالی با معلومی گی او خزا با بار نگرزی نو دی دیروالی پتا بنا لگی نو دی وجه نسڑو سرای کسیران ذکر که او خزو سرای ذکر نکه و بس من هما رجالن کسیران و نسا او خواری کل دوارنا رجالن کسیران ناری ندی رو زنانا و تقل اللہ الذی تسالو نبی والرحام او یاره گئی دا اللہ غزاتنا تساءلونا بی والارحام اسوالونا کوئی دا یو بلنا بی پنم دا غبانده تساءلونا بی یو مانا اسوالونا کوئی دا یو بلنا پنم دا غبانده دو یو مانا واتقو اللہ اللذی تساءلونا بی او یاره گئی دا اللہ غزاتنا تسألونا عنہو چه تاسوالونا کوئی دا آغنا باو تفاول پا مانا دا مجاردو چه تاسو سوالونا کوئی دا آغنا والا رحام او یاری گئی دا پریکول دا رشتینا رشت دارا دا پریکولنا او یاری گئی رشت دارا پالی او پریکوئی ایما والا رحام واتقو قطال رحام او یاری گئی ده پریکوڑ ده رشتہ دارائینا ان اللہ کانا علیکم رقیبا یقینا اللہ چی دینو ده پتا سبان ساتون کے نگہبان اللہ ده لطول حالات معلومی ان اللہ کانا علیکم رقیبا او یاری گئی ده اللہ نا ان اللہ کانا علیکم رقیبا یقینا اللہ ده پتا سبان رقیبا ساتون کے نگہبان وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ اولنه حکم حفاظت د مالونو د یتیمانانو حفظ اموال الیتاما د یتیمانانو د مال حفاظت وکئ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ورګ یتیمانانو له مالونو اداي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبلوی پلیت پا پاک ولا تتبدل الخبیث بالطیب او ماخلی تاسو لا تاخذو ماخلی تاسو پلیت پا بلد پاک خپل مال لی پاک تے او دیتیم مال ستا پاک کی پلیت تے ندا سمکاو چه دیتیم مال خوندی که خپل مال پریک دے اگا نلگائے او دیتیم مال لگائے نو دا سمه کوا زکه دا پاک پری خودل دی او پلی تا غستل دی نو خیار سڑه دا سنه کئی وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ او ماخ لی تاسو پلیت ببالا دا پاک وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ مُخْرَي مَالُونَ دَدَي یاوزای سره د مالونو ستاسو چراغړ کی او د مال په کې خوندی کای ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم او مخری مالونو دای یاوزای سره د مالونو ستاسو انه کان حوبن کبیرا یقینا دا چې نو دا د ګنا لوی وان خفتم الا تغسطوا فی الیتامى دویم حکم حفاظت د نفوسو د یتامو حفاظت د نفسونو د یتیمانانو لکه د مال حفاظت ضروری ده نو د بدن او د نفس حفاظت هم ضروری ده و اتو الیتام و ان خفتم الا تقسطوا او که یاری گئی تاسو او معاشره په دې سرازه کې سمیږي چې سود یتیم مال نه ورکړي نو ته به حرام خوري نو چه آرام خوری نه حفاظت بسنگو شی او معاشره بسنگ سمشی چه حرام خوری نه حفاظت او اصلاح ده معاشره بسنگ راشی تا نمو سیده او نه ده نور سو سیده نه ده وجنا اصلاح ده معاشره بال رازی چه ده مال استعمال سیو شی و این خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى او که یاری گئی تاسو چه انصاب باونه که ببار دیتی مانا نو جینا کوکی نفان کیو ما تواب علاکم سا مطلب مطلب دا چه توائی که یتیم پا نکاکم نو دا تپو سکولو سوک نیشتے نو که دیشی چه زمانه بے انصافیو شی نو یاری گئی چه انصاب با یتیمانانو سراو نکی نو دی یتیمانانو نا علاوه نور خزی پا نکاکا که یو پا نکاکای که دو پا نکاکای که دری او که سالور خو دی یتیمانانو نا علاوه نور نکاکی والا یادوی مدا چی یاریگی چی دی یتیمانانو جینکو سر و انصاف اونکم نو لکه سنگا چی دی یتیمانانو سر د بے انصافی نه ځان بچکای نو دارنګې د نور او خود سره هم د بے انصافی نه ځان بچکا او چې نور خود دانا چې نور خودی هغه سره نکاح کوي او بیا د هغه سره بے انصافی کوي نه د هغه سره هم بے انصافی مکوا چې هغه دې په نکاح واغسته نو هغه سره هم انصاف کوا وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى او که ری گئی تاسو چین صاحب بونه که بار دیتی مانانو که فان که هما تو آب رکم من النساء نو پا نکاو آق لی تاسو ما پا مانا دمان یو مانا فان که هما تو آب رکم من النساء نو پا نکاو که تاسو آق زنانا چه خوخ وی تاسو ما آق سوکو تو آب رکم من النساء چه خواق ویستاسو زناناو نا ننورو نا دیتی مانا نیلاو یادویو مانا فان کیو ما توابا لکم من النساء پا نکاہ کئی تاسو ما توابا لکم پا آغا صفت بانی توابا لکم چه خواق ویستاسو من النساء زناناو نا ما پا آغا صفت بانی چه خواق ویستاسو زناناو نا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی تنکا المرأة لی اربعین خزا خلق دی سلور وجن اپ نکاح کئی لی حسنها ولی حسابها ولی مالها ولی دینها خزا چی پا نکاح کئی نیاغی کی حسنی دی حسن دو وجن اپ نکاح کئی یاد نصد دو وجن اپ نکاح کئی او یا د مال لواجی چې په نکاح کم نو مال به سره راشي او یا پا نکاح کئی لی دین ها دا دین دا واجنا نبی علیہ السلام بیاوئی فازفور بی ذات الدین تاربت یادا اک فازفور بی ذات الدین تاربت یادا اک نو تا دا دین والا اوکا دیندار اوکا لاز دخاو روکی که کڑشا لاز دخاو روکی که کڑشا دیندار خزاو گورا اصینا چه تش رنگ گوری او رنگ خرسی و بیا لوی بلا کورتا راولی او بیا وی لوی بلا میرا استی دا نو تا بلا کولا وی نو نو دا چه صفت دا زناناو ساکم خوخی نو پا آغاو کا خو نبی علیہ السلام وی چه دیندار مناسب دا فان که او ماتوا بلا کم میرا نسا نو پا نکاہ که تاسو پا صفت بانده چه خواخوی تاسو زناناو نا مثنا دو دو ثلاثا و دری دری واروبا و سالور سالور یعنی یار یو کس لا ده سالور پوری اختیار دی ده سالور رضیات نشی کولی دام حقوق نسوان والا چگه وی چه لکسنگا وی سریل اختیار دی چه ده سالور خز کولی شی نو خدا دمزان لخاوندان کئی کنن دا خوی دوار یو شیدی یو شیدی ناغا دمزان لگیایی او ازادی پا کار دوی او دا نکاح که راستل خدا دا خوی خدا قید کول لی او منگ دا ازادی نسوان دا پارا چگوو چه خدا منگ ازادی کو دا سه قیدون اومو تا چولی دا خاوندانو دا تیوی منگا دا قیدون تل ریکو دا خبر غلط دا خزا بی خاون دا پری خودل بی خاون دا خزا پری خودل دا خزا قید کول لی دا خزا قید کول لی زکا او سڑی لرا پیکر کوئی تکیوام سڑی لرا سالور و خوز اختیار ورکول دا د سړی قید کولی او د خځې آزادولی پوهیږي په سړی له اختیار د ډیرو خځو ورکول دا قید کول د سړی دی او آزادول از زنانو دی څنګه هغه داسې چې سړی له اختیار ورک د سالورو نو دې دې په سالورو بے پسالو رو پوڑو دے اتارو دا هر یوی خز دا حقونو خیال بساتی دا غی دا نان نفقیو دا جامعو دا عرص خیال بساتی او چه خزا آغا دا خاون پا نکاہ کشوانو آزاد شوا سنگ آزاد شوا پاگی باندے بوج دا مزدورہ نشتے پاگی باندے بوج دا جامع جوڑی نشتے دے زان لده پارام پا کور که ناز تایی خاون ده والا تیار راڑی تیار بی والا خاون راڑی او که دیر خزه اختیار سڑو لور نکریشی نو دام ده خزو قید کول لی زکه حدیث که رازی نبی علیه السلام فرمایی چه آخر وقت که با زنانه زیادی شی او سڑی با کم شی زنانه با زیادی شی او سڑی بسی شی کام شی نو چه زنانه زیادی شی نو چه سڑی لده یوی خز اختیار شی نو یو سڑی یو خز اوکلا او دری خز پرس که بی نکا پاتی شوی نو دا بی نکا چه کمی پاتی شو نو دا قید شوی ولی زکا چه دی دا جوان ضروریات تی دا خزو دا جوان ضروریات تی نو دا به دی حاصل ای او یا با ورپس باروزی نو چه ده گناه پا طریقه حاصل ای نو آغی کم قید کول لی اولوی تفصیل لی که بیا کم نو خوب آغی کم قید کول لی او کچر تا با هر ور پسیوزی او د مزدورې د پاروزی نو دام د هغې قید کول دي کور ځان له ناسته تیاره به خوړله او اوس قید که چې سهار به ځې او ماښام به راځې او مزدوري به کوې نو هغې الټا قید کړه پردو مزدورو کې د اون خلوله او د پردو حکمونو دې پابنده کړه د پردو حکمونو دې پابند کړه کور کې چې خاون لا ډوډۍ پخې نو هغې ته ته قید وای او چې بهر پردو خلکو له پخې نو هغې ته ازادي وای عجیبه انصاف دې ستا دا وایا نو دا ازادول د زنانو دي دا قید کول نه دي مثنا ثلاثه و ربع دوا دوا درې درې او څلور فاین خفتم الله تعدلوا فواحده تیاری گئی تاسو الله تعدلوا چې انصاف به اون کې په میاد زنانو کې فواحده نو غره کوي یوا فاختار واحده نو غره کوي یوا او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکان شي ورلا خلاصونه تاسو یعنی وینځو سره نکاح وکا خو به چې دواو کې او دریو کې او بیا به انصافی کې نو دا ظلمونه مکوا دلته وای کای یاری گئی نن سات چین صاحب باندې کوي نو بیا یو کوي روسو یو سل یو کم دیر سم کې وای 129 کې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء چار واس نه رہی تاسو چین صاحب کوي په میاں د زنانو کې د انصاف وسم نشته او دلته وای چې انصاف نشي کول نو سو کوي یاو نتیجه سره وتا چې سره بیا وی خزه سره نکاح جایز ده نور سره جایز نه نه دا انصاف پرخته دلته وای فاین خفتم الله تعدلوا کاری گئی تاسو انصاف به نه کوي هغه انصاف چې تاسو په واس کې دي هغه انصاف چې تاسو واس کې دي او تاسو اختیار کې دي که یاری گی چه دا انصاب باونکم نو بیا یو خزاو که او رستو چه وی ولن تستا دلو انتا دلو بین النساء او چاره وصل نلاری چه انصاب باو که فمیاند زناناو که نو آغا انصاب ده آغا چه ساده وصل بار ده اغاڑو کول نشی نو تدق پل وصل مکلفه چه وصل دیی چه کم وصل که ده اختیار ده چه آغا انصاب باو کم آغا انصاب باو کم نو بیا زنانو اختیار در لشته خوی دا یادو لرا چه در زلو اختیار تالا نده نو آغا انصاف چستا دا وسا بار دی اغا نشه کوله اکا نبی علیه السلام آبا دیر انصاف کهو دا اغا نبا سوک زیاد انصافو کی سرد دینا بفرمایلو اللهم هذا قسمی فی ما عملک فلا تواخذنی فی ما تملکو علا عملک اللہم هازا قسمی فی ما عملک اللہ دا زما ویشتی آغا چه زما وسک دن ندی زخو وسک پل کو ما ولا تواخذنی فی ما تملکو علا عملک اللہ پا غیمی منیوا چکم تو وسل ریوزه وسن لرم یعنی که زما دا زلو رجحان یو طرف تی او یو بی بی تی انو اللہ پاغی میمنی وام فاین خفتم اللہ تعدلو نکستاسو فاین خفتم که اری گئی تاسو نا چین صاحب باونا کئی تاسو نو غرا کئی وام او ما ملکت ایمانو کم یا آغا چه مالکان شو اللہ سونستاسو ذالکان نا اللہ تعولو دا قریب دا و نزید اللہ تعولو یو مانا اللہ تجورو دا چه تاسو با ظلمو نکایی دا چه ظلم باو نکایی تاسو دو امانا ذالکا ادنا اللہ تاولو دا قریب دا چه تاسو با دا دیر کوروالا نشایی چه سلور بی بیانی نکڑی دی آنو چیو یو بچه راڑی آنو سلور شنو ذالکا ادنا اللہ تاولو دا قریب دا چه تاسو با دیر کم بیوالا نشایی دیرو بچو والا با نشایی یعنی دا اولاد د کمولو دا طریقه قرآن خیی چه خیر د خزه کمیو کا خدا نخیی چه پا یوی که برد کنرولو کا دا نوی چه پا یوی که پابندیو لگوا دره امانا ذالکا ادنا اللہ تعولو دا نزده دا و قریبه دا اللہ تعولو دا چه تاسو به غریبانان نشایی لا یدر الفقیر متا یعیلو لا یدر الغنی متا یعیلو ولا یدر الفقیر متا غناہو نو یعیل فمانا دا فقیر ارازی وین خفتم عیلتا ذالکا ادنا اللہ تعولو دا قریب دا دا چتا سب غریبانا نشئی واتو النساء صدقاتهن نحلا درم حکم خوزو لداغی مارون اور کئی دا خوزو حق مزائی کوام واتو النساء صدقاتهن نحلا ورگی تازو زنانو لا مارون داغی نحلا پا خوشالائی باندے دانا چی داوی در باندے کئی امار دن آخلی نا پا خپل طبیعت پا خوشالائی والا ورکا فائنتم نا لکو منشه منو کو بخی دا زنانا تازو تا آنشین سیسا منو دے نفسنا منو دے مارنا نفسان پخپل طبیعت باندی فائنتم نا لکن مانشین کو بخی تازو تا دا زنانا آنشین سیسا منو دے مارنا نفسان پخپل طبیعت پخپل طبیعت در تدارو بخی فاکلو هانی امریا نخری تازو دے را پا مزی سرا حانی آنون بارک دیشی ساسو او مریا بیده یارینا بیدن خطونا خطیری دون که خورایی لیادل جایز ده خوچ بخل ده تنه ده ورطای چه وی بخه کنا گوره دا چل ده بس روکم وی بخه کنا او دیت تپوس که بخی کنه بخی ها بخی کنه بخی نو غریب خوشر میگی خود با توی چه ما بخل ده نا وره کارلا داده مهر ده وایا که در تاوی چه نیمی ده نواغ است نیمی تپرو چنو ده پخپل ضروریاتو که لگو ساخوخ ده والا که طول در تاو بخو که نیمی در تاو بخو سیده جایز دی اولی رضی اللہ تعالی عنہ وی چه پاگی دی بیا گبین واخلی او دوار دی خوری نو اللہ بیده گبین بشانتی یو بلتا خواگه کی فاکلو هانی اماری آ نخرای تاس دیل آرا هانی ان مبارک دی جستاسو پا مزی سرا ماری آو بیده یارینا ولا تو صفحا موالکم مور کوئی کم اقلولا مالونا دای اللہ تی آغا مالونا جال اللہ لکم قیاما کم اقلولا مالونا مور کوئی زکا دا مال پہ استعمال پوئی گینا نا مال پہ استعمال پوئی گینا مولا لقاری رحم اللہ او مانا داوم کئی چه وَتَدْخُلُ فِيهِ النُّكَتُ الْعِلْمِيَةِ علمی نکتی پا کم داخلی دی چه کم طالب دی سبق قدر نکی نمی وایا تا وَتَدْخُلُ فِيهِ النُّكَتُ الْعِلْمِيَةِ علمی نکتی پا کم داخلی دی چه کم اکل لی اوستا پا نکتبا نی پوی گنا نوڑو آیا تا ما از ذریعا الى مکارم الشریعا وَلَا تُوتُ صُفَامُ عَلَكُمْ مور کوئی کم اکولا مالو نا دایی چه مال بیزای استعمالی نو اغلی مور کوئی نو چه علم بیزای استعمالی نو اغلی مور کوئی دیو جنا حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمائی چه دی علم خودون که نا اهل تداس دی کمقلد لؤلؤ الخنازیر لکه خنزیرانو تا چه دی ملغلو رو حارا چهی لکه خنزیر تا چه ده ملغل ری حاره چهی چه نا احل ده و ده علم قدر ده نکی نمی خیواتا ولا تو صفحامو علکم موار کوئی کم اقلو لمالو نخبل ستا مال نده مال لاغه ده خود تالا اوس اللہ در کرده تصرف پکستا ده اللتی آغا جعل اللہ علکم قیامن چه گردول ده اللہ تاسولا قیامن زی مواری داغی چه تاسو داغی زی موارانی یا جعل اللہ لکم قیامن چه گردول دا اللہ تاسو لگزران داغی او قیامن سبب دا گزران پاگی مالون وقت روی ورزقوم فیا ورکی دیل رب دیکی وقصو هم ورزقوم دوڑا ورکی دیل رب دیکی وقصو هم و جوڑا جامولا ورکی وقولو لهم قولا معروفا او وای دیتا خبر خواه خبر اصدا چه بچه دا طول مال ستا ده خوچرالویش نو بیا بیدل درکم او سال دا دوڑای بندو بس کهو دا جامعی بندو بس کهو چرالویش نو دا طول مال ستا ده در بیکم وابدلو لیا تاما حتی ازاب لغن نکاح سالورم حکم ابتلاو لیا تاما دیتیم تربیت کئی نو دا غی امتحان کوا امتحان داغ کوا یتیم دے نو مال والا حوالہ کائے نو مخ کیوں گورا چھ دے دا مال پہ استعمال بوئی گی ہو کنا کتا والا ورکو او آغا پہ چھ کمدنو دے 500 روپو دا موبائل کارڈ وانستو ما خام لنو یا پہ جنکو سر خبر کولے یا پہ رکانو سر خبر کولے پہ زول تسنگے او تسنگے ما آو کنا او آخوا او دیخوا او بیا چھ کمدنو ما خام کارڈ نو او دارنگی کارا چھ کمدنو پہ یو طریقہ سیڑی راوڑے او کالا چه کمدنو سانیمات تلے او کالا تلے آنو تیکی و کبابونو خوڑلے او چه راتونو ماخام تونو پیسے و سرنوی فضل خارچو مور کو واللہ دا اقل نیشتے لہ نیشتے سبر ارتاو که پیسے دی والا وار کرے ویاما بچے دا زور روپے والا چینی با لگا راڑے کورتا خوا خبر آڑے گوڑا بار آڑے نو الک وار پسے کشات وار پسے کس لے گا چه س کدے خوب طریقہ باندې لګیاو سودا مو دایو مکړه او لړل تک چې کمندونو کوکا کولا انس کله شه خود له سو پزای باندې د 3 روپو ګلاسوس کده ګوړې شربت تا وې چې سړی خيار دی بچت کوي کې خيري سړی خيار دی او چې تو راتونو پای کې په صحیح طریقې سره او به ته چې کاکاجی دور دور پیسې ولګېدلې د 3 روپو چې کمندونو ما پاکستان لګ پلان کې شو خوړو د بقای پیسې ها کاکاجی واخلا پوه چې سړی د پیسو په لګولو باندې پويږي نوکه بیا ولا ورکین واری کولا وردلو لیا تاما حتا اذا بلغو نکاح اوزمائی امتیان کوئی پا یتیمانانو تردی چو رسی گی دی وقت نکاح تا یعنی بلوغ تا رسی فاین آنستو من هم رشدان نوکه معلوم که تاسو دی نو خیار توب فاتفاو الی اموالا هم نو ورکی دی لا معلوم آدائی که خیار توب پکنو نو پینزیشتو کالو پورت انتظارو کا او که بیا هم د 50 کال عمر کې به خيارتوب رانغه نو واره کولا چې وایلو زین وابلو زې په خپل دی بیا ځان لګټي تر ټولو مرداغه د مال ساتلو ذمہ وار نه امام سی بوې فاض پاو الیه مموالهم نو ور کې دی لا مالونه دای ولا تاکلوا اسرافا وبدارا او مخره دی را په زیاتی سره په تلوارا آی اکبرو دا چې دی برال ویشي کراهیت آی اکبرو دا چه دی برال ویشی یار بیارانا تلوار پی کوا ہوئی دا یتیم پا مال تلوار که زر زر خوری چه یار رال ویگی دانا بیارانا مال اخلی ناسی مکوا ومن کانا غنی یان اوا سوک چوی بی پرواز خوراک دی یتیم مال دی یتیم نام یعنی مال دی یتیم تی ضرورت نشتره ومن کانا غنی یان اوا سوک چوی بی پرواز فلی استاف ابن زان دیو ساتی لگا حدیث کے راضی غنا پا ماند بے پروائے راضی لگا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی لیسا مننا ملم یتغنہ بالقرآن ندے زمانگ دا امتنا آغا سوکو چی آغازان پا قرآن بے پروائے نگرن دا نورونا چی دا قرآن خود نعمت اللہ ورکڑو اوزان پا دا نورونا بے پروائے نگرن لیسا مننا ملم یتغنہ بالقرآن نو غنا پا مانا دا بی پروائی رازی ومن کانا غنیان آسو چوی بی پروائی فلی استاف ام نزان دیو ساتی دا مال یتیم نا یعنی دا مال یتیم تے ضرورت نیشتا دے بی پروائی دے خپل مال اشتے خپل ازمک اشتے چپا آئی که کسبو کی ہوئی که کروندو کی ومن کانا فقیران آسو چوی محتاجا کسب تا پا مال یتیم کے ومن کانا فقیران او آسوک چوی محتاجا کسب تا پا مال لیتیم کے یعنی غریب دے نبیا دے اگا خوری مال لیتیم سا مطلب چھ مالدار دے نبی خوری چھ غریب دے نبی سنت طریقہ دے و تکینی و پرلت دے تو یو کتا کئی دے نا فقیران نا مراد دا چھ محتاج دے خوراک دے مال لیتیم تا پا کسب سرا یو سڑے دے مالدار دے خپل پیسے و سرشتے نو ده بل چاپی سو ته ضرورت نیشته ده چه ویگه دی او کسب بکیو کی خو بل سڑه ده غریب ده او ده چانه پیسه قرس کئی او آغا بزان لکاروبار شروع کئی یا با ده چازمک پا دریمه او پیجاره بانده کئی نو خد آده کنم چه ده خپل رواره ده پیسه روالی قرس او پا دی که تجارت شروع کی یا ده خپل رواره ده ازمکا آغا او کری پا دریمه او یا پیجاره بانده نو نور ولې څومره برخه ورکې نو دلته امر وراله دی ما غبره ورکې درواره مال به هم محفوظی او ګټه به هم کیږي. و من کانا فقیران آسوک چوی محتاجا کسب تا پا مال لیتیم کی فلی آکل بالمعروف نخری دا غیر را دا شریعت پا طریقہ یعنی شریعت طریقہ دادا چی بے حفاظت رأس المال و اثمار فروعی چی رأس المال پا خپل زائده و اثمار فروعی او دا غیر میوی نور نور نور نور زیادی گی فلی آکل بالمعروف نخری دیل را دا شریعت پا طریقہ فائزا دفاتم ایلی اموالهم نوار کلا چور کوئی تا دیل را مالونا دای فاشیدو آلیم نو گواهانو گو ری پا دی بانده گواهان پی قائم کئی سبا دروائن داوو نکی چطر زما پیسے خوڑ لی وگفا باللہ حسیبا او پورا دی اللہ حساب کون کے ولرجال نصیبون پینزم قانون حق دارو لخپل حق ور کئی نزنانو خپل برخدا و نارینو خپلا اغی لخپل حقون ور کئی لرجال نصیبون مما ترکل والدان دپار دی نارینو آغدا سپری خودوی مور او پلار او رشتہ دارانو والی نسائی نصیبو مما ترکل والدان او دا پار دا زنانو برخا دا آغنا چپری خودوی مور او پلار والا قربون او خپل خپلوانو والدان اغیر دا خپل خپلوانو نو جدا کل خپل خپلوانو نو جدا کل اشاره دا کئی کم سڑی دا اوی چه چاہتوی چه دا سوک دے او د پلار بارا کیوی چه دا زمان خپل لے و رشتدارم دے وی دق قضیه دا پلار ناق تے پلار خپل و رشتدار ندے موٹر بند کئے پلار خپل و رشتدار ندے بلکہ پلار نا خود تو جوزے خپل و رشتدار خو آگئی چه لگ باہری او ساو سر خپل ولی پلار خود تو خود پلار نیسے او پلار ستا نیسے دا ای که خپل ولیش دے بیانیی تا داغ نا جوزے مما ترکل والدان والاقربون کلا خلا کوئی منا سیپری خودی دی که ممنگا چالا سسور کپری دوائی وی نا مما قل منو او کاسور داغینا چلکوی داغینا او کردیر نصیبا مفروضا اسی دی مقارک کردی شوی و ازا حضر القسمت اول القربا دا ادب مشرانو تا او زورن مشرانو تا و ازا حضر القسمت اول القربا هر کلا چراش میدان دا ویشتا هر کلا چرازیر شی ویشتا اولو القربا خپل خپلوان والی اتاما والمساکین او یتیمانان او غریبان فرزو قوم منو نوار که دیل دا دی مالنا و قولو لهم قولا معروفا او وای دی تا بینا خا سمطلب یو سڑه مرشد دی او داغو وارسان پاتی دی پاگی وارثانو کی یتیمانا نم دی او پایی کی غریبانا نم دی اغی رالل تا تیوی کاکا جی تز منگا مشره دا مال اوی شکن منگ ور تاجت تی دا تقسیم او کز منگ ور تاجت تی تا تی بچه تقسیم کوما خود پلارم یاد کاکا جیم قرضداری پاتی دی قرضداری دی چه دا قرضون مرزون اخلاص شی دا زمکا مکا برابر کم د دې فردونه برابر کم نو بیا تقسیم کوم خلکار پکې پاتې دي ها خیر د تاسو ضرورت ته نو ها الکا دا 15000 روپیا ته والا او دا 15000 ته والا 10 ورځان له استعمال وای دوی د ویش نه مدال درکړ ځان سره خو وی لیکي ځان سره نو چې بیا ویش کو نو دا په حساب کو نو مخکې والا ورکته نه ورکه چې په خپل ضرورت پوره کی نو چې ویش راز رااله نو که نور رسیدی ایسا که نور رسیدی نور لورکا او که نی رسیدی نو اتا سخپل ایسا پا فلوس آغسته دا و بس دیتی نا غسکی گا ورطما او دقا پی مکاوا بدره دی ورطما وایا نو دا یتاما و دا مساکین و نمراد دقا وارسان دی خپل خپلوان دی او که غیر تی نمراد شی نو بیا و یایات منسوخ تی نو خونست که تا ضرورت نیشتا دی ولی یتاما والمساکین دا پا دی اولو القربا کی داخل لی والی اتاما یتیمانان رالل او مسکینان فرزو قوم نوار که دی لرد دینا و قولو لهم قولا معروفا او وای دی تابینا خام چه بچه نوری بدل بیادر کما والی اخشال لدینا لو ترکو من خلفهم زورنا چه تا دی یتیمانان و غریبانان و لنوار که نو پا زان را وارو کنا تو مشرا یا مشرا کچر تا تو مر شی او ستا یتیمانان او غریبانان بچی پاتی شی او اغا سوگدا سی واپس که نو ستا واپس رس تیری گی ستا واپس رس تیری گی نو لگ پا زان را وارو وی والی اخصو اللذین آلو ترکو من خلفهم او دیاری گی آکسان لو ترکو من خلفهم که پریخوی دی رستور دینا ذریتن ویعفن اولاد کمزوری خوابو علیهم یریگی دی پاغی بانده فلی اتقو اللہ ولی اقولو قولا صدیدا نو دی یریگی دا اللہ نا ولی اقولو قولا صدیدا او ویده وینا محکما مضبوط خبر دکی ولی اقولو قولا صدیدا او ویده وینا محکما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما زجر او زورنا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يقينا كسان جخري مالون يتيمانانو وظلم سرا يعني بغير الشريعه بطريقين انما ياكلون في بطونهم نارا يقينا ذي دغاي گيد خپل دورنا اجي بغير خپل کي اور اكل في البطن يعني مال ابتنهم انما ياكلون في بطونهم نارا يقينا دي اچي بغيرو خپلو کې اورو اور اچي بغيرو کې چې دا دي يتيم مال خوري پس اسلاونا سعيرا او زردا چې ډډو د وشي پګارا مور باندې زردا چې دن وشي اور ګرم تا شيخ ابراهيم الله د پنځیر هغه وي یو ځل یو ګډه ډوډای کړي وا او رال شیخ صاحب تاوی چراج زمازوی مڑو ما غلق خیرات کرده او دوڑای بخوری او نزدی رنبای دوی مدره مرزوی امی شیخ صاحب ما رو تا بانی مانه اکر خواب بودای و غصه که دا او بادی را دی ما تاویر چی خواب خواب رازی وی لارلم چلرم مولیان راغلی دی غرد غرد مولیان راغلی دی ناستی یا بای خوخی پخ کرده وی راڑی ده غنم و دوڑای وان وی کی خود را مخیطا وی یتیمانان اولادو چار چاپی را ما شومان وی ده استازانو وی آبای تا چه ده ما شومانو تا اوه چیزی من گذدهی پا مخی شرمیگو نو یا غی آبای اغا رخصت کرل وی آبای اولادا وان وی مارده چه آبای زا دستا پا مخی شرمیگی توم زا پلا وی چه ابای سنگ الالالا وی دی ما توی چه جی بسم اللہ کوئی وی مارتوی چه خب بسم اللہ کوما وی چه آو وی مائی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آیا کلونا اموال الیتاما ظلمان انما آیا کلونا فی بطونهم نارا وسیسلاو نسائیرا وی خمولیانو پا مانا پوی دل وی لسون اٹاکوالاو پاس دل پا بل طرف بانی ووتل چه مونگ بتا سر پویشو وی مائی چه پوی گئی دا ایو تلبار ایما ایتیمانانو تا اشاره او کچرا شی ویو یو لگوخ ورکوم او خوری گوخ ورکوم او خوری ما چه خوری ویچه گوخ این پیخی او خرو لی ویده تا میو چه زی بچه پا دی بل طرف زی ویده لڑلو تا لارل ویو بای تا میو چرا شا بای دا لوخی اوڑا ویو بای رالا لوخی اوڑلو ویما تا وی چه دی مولیانو خود اوڑایو نو خوڑا ویما وی چه اگه خودم را غصو ویچه اولی مای چه اگه چه منگ لخلق چرگانا لی و دی منگ لیلا دا میخی گوخ پخ کردی دا ادا چلے واغ چلے ویچے خا خا زدہ با دی برا نبیا دا خرق دا غو اخری کہا یا خواب بایگانو لکھوم بیا کنزل نور جی کہا کہای بے اسو تو گلی ہوئے لو کہا امائی چیزا کہ خیری بیا خوبا ڈوڑا ہے نکی دا یا خواب بایگانو میدنا بان کرا نو دا ظلمون شورو دی اتیب مال پا قسمہ قسم طریقو سر خوڑو شیخ سیبوی دی پنفیر مد دا ظل حلال علی وی آلک سورت فجر کے راضی اخیرہ کے جو اتا کولنا تراث اکل لما خریتا سو میراث لرا پر خوراک ڈیر باندے نیا استاد الگ استاد تو وئی جو استاد جی دیتی کی مان رہا تو کا کنا تا کولنا تراث یا گوتے جو خریتا سو میراث لرا کنا وی جو استاد جی تراث او میراث خورا بی دا ما تا پختو کے دے مانو کا پختو کے رات مانو کا یا گوتے جی سی سڑی کو میراث یادو م کنا وچ استاد دا میراث څه شي ویل چې د مړي نه کمرو ستو پاتې شي وی خلک د دې آیات معنی داسې دا چې وتا کولونا تراث اکل لما قریتا سو مال مړي لرا په خوراک ډیر باندې چې استاد دا سي معنی کنه وی چې یاو کنه مې چې استاد دا ته چیر وخت دی پرلتوالی او دی شو متناس انده مړی مال نه دی وی چې زه سړی ته جوړم پن پیرې شوې دالو دالو پښتو کې قران وایو نو پن پیرې واسه اسلام نسایرا او زردا چې ډډو زو بشو بسو دی پګار مور باندې یوسی کوم الله فی اولادکم فغم قانون آغا فرائض مقدره من الله دا الله رب العزت نا مقرری سے یو سڑے چی مڑ شی دا آغا ناروس و وارثان پاتی کی زن وارثان دا نسبی چی آغای سر دا نسب رشتی او زن وارثان دا سببی چی آغای سر دا سرگانای رشتی اولی آیات کی نسبی وارثان دی او دے بل آیات کی سببی وارثان دی چی آغا دا سرگانای دی آدوارا قسم بیانی یوسوی کم اللہ فی اولادکم پو خکم کئی تاستا اللہ پا بارد وارثان استاسو کے خوارث اکثر اولادی نزک اولاد ذکر کی کنی مراد تر طول وارثان دی لیزا کرے مثل حاضر انسائن دا پارا دا یوالا کی صدا دا دو جنا کو دا دو جنا کو ہی صدا وی داو گورا خزت عبادو قتل خزت عبادو قتل اغیل آئی دا الگ پا نیمه بانده ورکڑا او الگ لی زیاده ایسا ورکڑا الگ لی لس روپه نو جینای لی پینزه ساده وای پی کرده نده کرده کنه دا جینای کپلار کاروا نونان نفقه پچا دی پپلار او کوادش وا نونان نفقه پچا دی پخاون دی کنه پچا دی پخاون او کپلار مرو نو پا مش و رور بانده نان نفقه دی نا نفقه پا مشور رور باندی دی نو پا جینه باندی نا نفقشتی نا نو اغیل خو پا کارو چه روپه نیور کرده پا کار داو چه یو تانیزی ولام نیور کرده خدا چه ولی نیم وار کرده نو دایو میں این انصاف کرده چیز دا دی پلار رو نو دی پلار سا نخده لپا کار دا نو دا دی پلار نخده ولوار کرده گینی اغیل سر خدا غم امنی امانت پر تیلیا پی سکی برینگ و یو طرف تا نظر لگی بل طرف تینه لگی دا پا یو سترگا کانا ای کنا دا پا یو سترگا کانا دی تش دی تا گوری چی جنای لیسا دا لگ پا نیم آور کرا خود دی تا نو گوری چی اپا لی مراعات سمر آور کردی دی مراعات سمر آور کردی دی چی آغی بانی یادو سبو جم ندیا چولی لید دا کاری منس لحاظ الانساین دا پار دا لگ ایسا دا دو جینا کو فاین کنان ایسان فاو قسنا تاین نو که جرتا ویدا جینا کائی فاو کس نتاینی دو دوانا دو پاسا دوایا دو دوانا برا فلا هنه اصل ساما ترک نو دیلا دوی سید دریونا آغا چی پریخی وید دی پلار مڑی پریخی یعنی دریونا بولا دوی سی ورکی دو بٹا تین سلو ساما ترک دو درمی دوی سید دریونا ما دا آغا مال ترکای چی پریخوی دی مڑی و این کان اتا واحدا تان او کوی چرتا یکی آم فلا هن نصف دیل را نیما دا نیما غصب والی ایک بٹا دو والی آبا واحی لکل واحد منو واسو دوسو او زی مر شو مورو پلار پاتی شو نو والی آبا واحی دا پارا دا مورو پلار لکل واحد منو واسو دوسو دا پارا داری اتند دی دوارنش پگم دا مم ما دا آغینا چی پری خودی وی دی مڑی این کانا لہو والاد کوی دی دی مڑی اولاد یعنی اولاد دیو نو دا مور او پلار ایسای شپگم شپگم دام مال با شپگ زائی کی نو شپگ یوی سوا مور لور کی یو پلار لام او بقای سلو ایسی با دا اولاد